Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Mahir Nal. Evet. Muhabirliğe devam ettiniz. Bu sefer Güneydoğu Anadolu'dan. Doğu ve Güneydoğu mu diyelim yoksa? Güneydoğu. Güneydoğu Anadolu'dan. Son durumları, atmosferi ve seçimle ilgili de birkaç notu da herhalde seçim hazırlıkları notunu da alabiliriz sizden diye düşünüyoruz. Evet. Kısa bir bölge turu oldu geçen hafta. Diyarbakır'la başladı. Olayların olduğu gün, cenazelerin olduğu gündü. O gün Diyarbakır'daydım. Ve bir kısmında izleme fırsatım, görme fırsatım oldu zaten. Bulunduğum mahalle yakındı. O olay dediğimizi de bir hatırlatacak olursak, yani 100.000'e yakın insanın katıldığı, evet, büyük bir 4 PKK'nın cenaze töreni vardı. Bir önceki gün, hafta sonunda sanıyorum, işte Tunceli Dersim bölgesinde öldürülen 7 PKK'nın 4'lü Diyarbakırlıymış. Onlara düzenlenen cenaze töreniydi bu. Ve işte bu tören esnasında bir takım bildik, daha önceden de gördüğümüz çatışmalar cereyan etti. Tabii bir de çok... şehrin bütün kepenklerinin kapağı. Onu söyleyeceğim. Evet. Zaten yani ben sabahleyin inmiştim şehre. Olağanüstülüğü anlamak son derece kolay yani. Kepenkler kapalı, kapanıyor. Uçaklar alçaktan uçuş yapıyor. Bu sıradan bir şey halinde algılanıyor artık oralarda. Ve de mesela yani dolmuşlar da çalışmıyor. Ulaşımda da aksaklıklar oluyor. Sadece kepenkler değil, ulaşıma ilişkin hususlar da olmuyor. Yani kentte olağanüstü bir durumun olduğunu, her an bir şeyin patlayacağını dışarıdan hiçbir konularla ilgisiz bir kişi de anlayabilir. Çok gergin bir durumda. Halen de bu gerginlik zaten devam ediyor. Yani kurşun gibi ağır bir hava var orada. Yani işte AKP'nin açılımdan bu yana izlediği politikalar, %10 barajının kalkmadığı bir seçime tekrar girilmesi, özellikle YSK kararı son. Oradaki evet, Yüksek Seçim Kurulu bağımsız adayların birçoğunu Barış ve Demokrasi Partisi'nin bağımsız aday gösterdiği kimseleri veto etmişti bir anlamda, değil mi? Seçime giremeyeceği kararını, evet, vermiş. Sonra da 48 saat içinde geri almıştı bunu. Yani bu inanılmaz bir kırılma yaratmış. Onu söylemek mümkün yani. Zaten yani AKP'nin Kürt açılımı, Kürt sorunu vardır. İşte Kürt açılımından başbakan artık en son Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin sorunları vardır dedi, değil mi? Evet. Ondan sonra oraya kadar gelen bir müthiş bir güven kırılması yaşatmış durumda. Ayrıca tabii yani 7 PKK militanının öldürülmesi yani ateşkes, barış talebi üzerinde inanılmaz. Yani insanlar örneğin konuştuğunuz insanlar kepenklerini falan kapatmak istemiyorlar. İşlerini engellenmesini istemiyorlar. Ama yani dağdaki çocuklar bir şey yapmadığı halde öldürülürse bunun tarafı bellidir diyorlar bizim açımızdan. Dolayısıyla bütün bunların yarattığı müthiş gergin bir hava var. Bir de yani bütün bu benim gezdiğim iller Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman il bazında. Yani böyle olağanüstü bir seçim havası sezilmiyor. Yani Diyarbakır'da falan hiç anlaşılmıyor seçim olacağına dair. Diğer yerlerde bir iki ufak böyle bir şey görülüyor. Adayların arabaları vesaire, bayraklar birkaç yerde. Ama yani Diyarbakır çok daha keskin bir durumda. Yani yüksek bir basınç var. Bu basıncın altında bu seçimlerin nasıl geçeceği konusunda gerçekten yani güven duygusu ortadan kalktıktan sonra yani bu işin çoğunluğu artık şiddetin bitmesini isteyen insanlar tekrar taziye evleri içerisinde doluşmak istemiyorlar. Kepenk kapatmak istemiyorlar. Ama işte ölümler öfkeyi artırıyor. Özellikle yani bu Kürt sorununda üçüncü bir nesil geliyor. Bu üçüncü neslin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Kürt sorununu, bugüne PKK'yı, başka unsurları, algılamaları daha önceki kuşaklardan daha farklı bir durumda. Yani bunlar sadece öfke ve nefret üzerinden gidiyorlar bütün bu olan olaylarda. Her ölüm PKK ile teması yakınlaştırıyor. Zaten bölgede PKK yani Kürt meselesinde bu hassasiyeti artıran, derinliği artıran bir unsur olarak görülüyor. Bu mücadele yani özellikle yeni kuşaklar açısından işte APA'nın konuşmaları ayet gibi dolaşıyor. Yani o bir ulusal kurtuluş savaşçısı olarak algılıyor. Yani PKK algısı bölgede illere, ilçelere göre, etnik pozisyonlara göre, dini kimliğin, etnik kimliğin öne çıkıp çıkmadığına göre değişebilmekle birlikte genç, orta yaş ve yaşlı kesimde de Öcalan ve PKK algısında da farklılıklar içeriyor. Ama her ölüm PKK'ya yakınlaştırdığı muhakkak. Yani ölümün ve öldürmenin sıradanlaştığı bir yerde, artık kanıksandığı bir yerde, binlerce ölümün olduğu bir yerde insanlar aslında bu işin bitmesini, bunun için bir şekilde güven duyulması, sözlere güven, verilen sözlere güven zedelendikten sonra zaten işin üstünü tutamıyorsunuz. Yani maazallah bu günlerde, yani işte artan bir bu cenaze, 7 PKK militanının öldürülmesi, oradaki cenaze töreni ardından Kastamonu'daki olay ve buna benzeri provokasyonların eklenmesi, maazallah bir seçim otobüsünün taranması gibi, yani olayı bir ay seçimlere var ama bir de bir taraftan hali hazırda bir boykot konuşmalarının devam ediyor olması, bütün bunlara eklenerek. Evet, bir de o yani BDP'den Sabahattin Tuncer mi söylemişti onu? Herhalde. Bir böyle giderse boykot da dahil her türlü şeyi düşünebiliriz diye bir açıklaması vardı. Pek üstünde durmamıştık da, duramamıştık daha doğrusu. Onu da bu vesileyle hatırlatalım istedim. Evet. Yani bu da var. Ayrıca bu son günlerde bir provokasyon da yani Hizbullah, Türk Kürt Hizbullah'ının Mustazafler diye bir dernek var. Kelime anlamı galiba yoksulları toplayan anlamına giriyor. Bunun Yüksekova ilçesinde bir üyesinin PKK tarafından öldürülmesi üzerine misilleme tehdidinde bulunuyor. BDP'ler bir de ona yoğunlaşıyorlar. Yani bölgede de dini hassasiyeti olan Kürtlerle BDP, yani PKK'ya o bölgede üst parti diyorlar. Yani Hizbullah'ın bildirisinde PKK'nın tarafından olayın aydınlatılması ve failin cezalandırılması talep ediliyor. Eğer bu yapılmazsa Hizbullah olarak misilleme de bulunacaktır diyor. Nitekim sanıyorum BDP... Bu, çok özür diliyorum. Bu derneğin başkanı gösteriler sırasında balkonda vurularak öldürülen kişi miydi? Ben karıştırıyor muyum? Benim notuma göre bu Yüksekova ilçesinde bu derneğin yöneticisi Ubeydullah Durna. Yani bu böyle bir gerilim de var. Nitekim benim gördüğüm son, işte dünkü bir gazetede gördüm galiba, Demirtaş bölgeye gidiyor bu BDP eş başkanı. Yani o, bu anlamda bir gerginlik de var. Yani bunları bu önümüzdeki günlerde, yani açıklaması, Hizbullah'ın açıklaması, eğer PKK gereğini yapmazsa biz misillemede bulunacağız. Tabanı ve gençleri kontrolde zorlanmaktayız diyor. Şimdi bu tür gerginliklerin gittikçe ilerlediği bir bölge. Yani bu görece işte ateşkes, barış, çatışma meselelerinin yeniden barışa doğru yürünür. Yeni anayasa çok hassas bir şeyde gidiyor. Seçimin yapılıp yapılamayacağı gibi bir an öncesi durumda. Dolayısıyla gerçekten bir gazeteci olmaya, sosyal bilimlerle uğraşmaya falan gerek olmaksızın sıradan bir insan bölgede dolaştığı takdirde benzer izlenimleri elde edebilir. Korku, öfke ve nefret ve her an yani mesela ben 92 yılının Nevruz'unda 80-90 kişinin bir günde öldürüldüğü, 300'ü aşkın kişinin yaralandığı günleri aklıma getirdim. Yani bu Suriye'deki günlük ölümlere eşdeğerdir. Suriye rejimine karşı ayaklanan güçleri katletti geçtiğimiz şeyde. Yani ve katletmeye de devam ediyor. Büyük bir şiddetle ve hızlanarak aslında katletmeye devam ediyor. Onu da söylememiz lazım. Yani sayılarını bilmiyoruz aslında. Yani biz, değil mi? Doğru dürüst bilinmiyor ama. Yani 8000 kişinin bir kere tutuklu ya da kayıp olduğu ve yani 800'ün üzerinde insanın da katledildiği şimdiye kadar gelen, yani 2 ayı bile bulmadı daha Suriye'deki ayaklanma. Fakat onlar da devam ediyorlar yani ayaklananlar. Evet. Korkuyu. Bu arada Mısır da karıştı değil mi? Bir evet. Şeyler var orada da. Yani Hristiyan. Evet. Yani sonuçta burada dini hassasiyeti yüksek olan Kürtlerle işte Hizbullah gibi ondan sonra ve işte PKK'nın değişik birimleri bakış, yani bu, yani bir tane PKK var mı onu da tam emin olamıyorsunuz buralarda. Evet, burada bu hatta Mustazaf Derin ölen üyesi, bu Übeydullah Durna hakkında da çıkan haberlere de yansıyor aslında. Çünkü PKK yandaşları falan deniyor bazı haberlerde. Ama göstericilerden gelen bir ateş, bir kurşun sonucu ölmüş deniliyor. O konuda da bir netlik yok sanki. Evet. Evet, yani bu Suriye paralelliği ilginç ve ürkütücü aslında. Çünkü Suriye'de de artık belli kentlerdeki belli mahalleleri tamamen kuşatıyor askerlerle Suriye ve mesela toplu tutuklamalar yapıyor. Belli yaştaki erkeklerin, yani 15 ile mesela 45 yaş arasındaki bütün erkekleri toplayıp götürüyor. Bunları her yerde yapıyor. Yani Humus'ta da yaptı, Banyas'ta da yaptı, başka kentlerde de yapıyor ve tanklar devreye geziyor. Şimdi bu çok endişe verici bir şey. Benzeri bir şey olabilir mi bilmiyoruz tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an yani son dönemde kentlerdeki eylemlerde bir İdil hariç, İdil'deki son zamanlarda İdil'di galiba, bir genç çocuk kurşunla öldürüldü. Evet. Değil mi? Onun dışında yani mesela bölgedeki çatışmalarla ki şehirdeki çatışmalar poliste oluyor. Polise karşı taş ve şey kullanıyor, havai fişek atılıyor. Poliste su sıkıyor, gaz sıkıyor. Silah yok ortada. Ama silah çıktığı an zaten silahlı bir çatışma. İşte bu dediğimiz 90'ların başında silahlı çatışmalar oluyordu. Evet. Yani bunun bir platoya, bu silahlı bir platoya sıçraması an meselesi. Ve böyle bir gerginlik var zaten, tarafların açıklamaları da benzer şeyleri ortaya koyuyor. Bu da birkaç provokasyona bakar yani. Evet, yani şeyin de çok kötü şeyler olabilir şeklinde bir uyarısı vardı Sabah Tuncay'ın yanılmıyorsam. Onu sonradan bir miktar tevil etmiş durumda. Yani ben uyarmak için söyledim, böyle bir tehlikeye işaret etmek için söyledim diye de bir açıklama yapmış ama gerçekliği de var herhalde. Var tabii, yani görüyorsunuz. Bir de yani yalan söylemeyeceksiniz bir siyasetçi, bir başbakan olarak. Aldatmayacaksınız. Yani şöyle bir son 5 yılı baktığınızda Erdoğan'ın ve Adalet Kalkınma Partisi'nin yani Kürt açılımından itibaren izlediği politika gerçekten eskiden şöyle bir şey algısı vardı. Yani bir tarafta temel işte her şeyin koruyan ve kollayan ve ideolojiyi ortaya koyan bir Türk Silahlı Kuvvetleri, yani o devlet demekti. Bir de siyasi parti ve hükümet algısı vardı. Şimdi burada yani bölgedeki siyasal ortamda askerle AKP arasında bir fark yok yani. Bu aldatılmak ve güven şeyi müthiş bir tahribata sebep. Yani Erdoğan'ın milliyetçi söylemle gittikçe dozunu artırması bölgedeki yarattığı tahribatı tahmin edemediğini gösteriyor. Ve bu nokta 90'ların başına bile taşıyabilir birkaç provokasyonla. Ve onun için de son derece dikkatli olunması gereken bir dönem. Hem Kürt siyasetçiler açısından hem diğer zaten belli yani Diyarbakır'da falan CHP'nin esamisi okunmuyor. MHP'nin esamisi okunmuyor. Burada net bir şey var. Dini hassasiyetleri güçlü olan Kürtlerle bu hassasiyeti o derecede taşımayanlar arasında bir şey var ki bu sanıyorum pek çok açıklamaya da yansıdı. Keşke daha fazla bağımsız aday gösterseydik. Çünkü AKP'nin adayları son derece cılız. Yani o bölgenin benimseyeceği adaylar olmaktan çıkıyor. Yani iki parti var Diyarbakır'da. Mardin ve Urfa daha farklı tabii. Dolayısıyla yani askerle AKP arasında gittikçe farkın kapandığı bir ortam görülüyor. Bu eşiğin demin söylediğim bir tarafta havai fişek ve taş, öbür tarafta gaz ve su çatışmalarda kullanılan bu araçlarda bir konsensüs vardı son zamanda. Sanki böyle bununla gidiyor çatışmalar. Bunun bir üstüne çıkarsa bu seçimler ve sonrası için demokratikleşme, işte anayasa yapma, her şeye yansır bu. Bu anlamda son derece yani 90'ların başını hatırlattı bana bu gerginlik. Bu önemli eşiğin önümüzdeki günlerde umarım aşılmaz. Yani çünkü çok yeterince kanın aktığı bir yer. Her evden bir ölünün çıktığı bir yer yani. Dolayısıyla şeyi de ben çok fazla göremiyorum. Mesela yani medyanın Güneydoğu'da seçim ve böylesine hassas bir dönem. Yani ya bu seçimler sonrasında anayasa, Kürt kimliği vesaire bu öncesi. Yani çok fazla eğilip incelediğini de hissetmedim. Yani bir takım böyle şeylerin günübirlik geliş gidişlerin dışında bölgeye ilişkin bir hassasiyet gösteren yaklaşımı yok medyamızın da. Siyaset medyada da büyük kesim tarafından en azından kaset depremi çerçevesinde evet, gidiyor. Evet. Onlara döndü. Yani deli saçması şeylerle ilgilendiklerini söylemek rahatlıkla mümkün. Yani temele, öze dayanan hemen hemen hiçbir konuya hepsini kastetmiyoruz ama gerek büyük televizyon kanallarının gerekse de gazetelerin büyük çoğunluğunun siyasete, gerçek anlamda siyasete ilgi göstermemesi ve başka konularla oyalanması gibi bir durumdayız yani. Ya şunu hissettim şimdi Türkiye'nin en önemli meselesi bu konu değil mi? Yani bakıyorsunuz mesela televizyonların Anadolu Ajansı dışında yani oralarda çok güçlü şeylerin olması lazım. Medya yapılarının olması lazım. Çünkü oraları çok dikkatlice izlemek lazım. Yani genelde bu tür yerlerde televizyonlar, gazeteler işte bir ajans üzerinden yani dışarıdan gelerek takip ederler. Halbuki oralarda medyanın çok kuvvetli olması gerekiyor o bölgede. Çünkü hem aşağı güneyinde işte Kuzey Irak, Suriye tarafı var. Bu bölge zaten Türkiye'nin en önemli bölgesi. Dolayısıyla medyanın dikkati kerhen var. Sizin demin sizin söylediğiniz gibi başka şeylerle uğraştığı için. Bir diğer şey yani isterseniz bu gezi, hızlı bir gezi oldu ama göze çarpan unsurları bir iki unsuru da ifade etmek istiyorum. Evet, bir beş dakikamız da kaldı değil mi? Evet. Yani bunlardan bir tanesi daha önceki o bölgeye gittiğinden farklı en küçük kasaba kentlerde da olmak üzere bir imar yani inşaat faaliyeti gözü çarpıyor. Yani TOKİ'nin girmediği yer yok anladığım kadarıyla. Yani kent nüfusları çok ciddi. Batman 350 bin nüfusa ulaşmış yani. Ve iki şey. Birincisi gerçekten TOKİ faaliyetleri ve inşaat faaliyetleri Hatsafa'da. İkincisi de yol yapımı. Bu tabii sanıyorum son dönemde yani Adalet Kalkınma Partisi döneminde öne çıkan bölgeye ilişkin iki önemli şey. Bu inşaat faaliyetleri bir aktivite sağlıyor. Yollar yapımları. Bunun dışında tabii bu bölgede tarımsal üretim, ciddi bir imalat sanayi şeyi yok. İnşaat faaliyeti kısmiydi belli bölgeler arasında. Turizm gelirlerinden oluşan bir yapısı var. Ve yani 25 bin dönüm üzerine kurulu bir Dicle Üniversitesi var ama yani orada mesela cenazelerde dersler de duruyor. Hayat o anlamda duruyor. Dersler de yapılmıyor. Yani bölgenin işsizlik oranı belli. Zaten son yapılan çalışmalar. Yani onun için tekrar etmeye gerek yok. Bu anlamda da yani sadece inşaat faaliyetleri ve de Kuzey Irak'a yapılan ticaret. Yani Kuzey Irak cazibe merkezi olmuş durumda. Yani orada çalışmak, orada okumaya gitmek, oraya mal satmak, orada ticari ilişkilerde bulunmak. Çünkü Kuzey Irak 15-16 milyar dolar civarında bir petrol geliri var o bölgenin yönetiminin. Bunun 4 milyona yakın nüfusu var. 4 bin dolar seviyesinde bir şeye ulaşmış durumdalar. Ve burada da onların da işte bir rafinerisi yok. Bir imalat sanayi anlamında sayılabilecek bir gelişme söz konusu. Onlar da inşaat işlerine dalmış durumdalar. Altyapı yoktu zaten. Onlara girilmiş durumda. Bu tarafta da hükümetin bölgeye yaptığı en önemli şey işte TOKİ faaliyetleri ve yol yapımı. Tabii bu bir imar faaliyetinin artması, yoğun inşaat faaliyeti bir rant durumunu ortaya çıkarmış. Yeni imar planları. Tabii onu bu imar nedenleriyle, imar faaliyetiyle artan rantın paylaşımı, onun ilişkin çok net bir bilgim yok açıkçası. Durum bundan ibaret yani. Evet yani bu Burhan Ekinci'nin Güneydoğu'dan Seçime Bakış diye bir yazısı vardı. Yazı dizisi var aslında zaten. Bugün de Gaziantep'i ele almış ama esas itibariyle mesela beni çok çarpan şeylerden bir tanesi çok sayıda farklı kesimlerdeki insanlarla konuşmuş. İbrahim Yalçın diye birisiyle konuşuyor. Köyünün 6 defa yakıldığını anlatmış. Şimdi böyle bir ortamda da çok kolay bir iş değil bu seçim yani. 6 ayrı defa köyünün yakıldığını söyleyen birisi var yani. Ciddi bir inat var tabii orada. 6 evet, defa köyü dönmüş. Yakmakta. Evet. Onlar yani, da evet. Bu 6 yaşadığınız yerin 6 kez yakılmasının yarattığı psikolojiyi, öfkeyi, nefreti, evet, çocuklara geçişi düşünebiliyor musunuz yani? Bir de ikinci çarpıcı olan şey de rastgele bir kahvehanede Kayapınar'da yaşları 60 ile 70 arasında 3 Diyarbakırlı'yla sohbet ediyorlar. Ve işsizlikten yakınıyor filan beş mekan ama şey çok ilginç. Biz Erdoğan'a veriyoruz oyu ama çocuklarımız BDP'ye veriyor diyerek çok önemli bir değişik duruma da dikkat çekiyor. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi 3. kuşaktan bahsediyoruz. Evet. Yani o kuşaklarla inceleyerek bakmak lazım. Yani gerçekten hem PKK algısına hem soruna bakışta bu kuşaklara ve hatta yani bu etnik kimliğin Arapların olduğu bölge, oradaki bulunan Kürtler, onlarla birlikte yaşayan Kürtler. Yani bölge ilçelere göre de değerlendirmek lazım. Tabii şey tarafı, Şırnak ve Hakkari tarafı, orası daha farklı bir incelemeye tabi tutulmasında fayda var. Yani bölgeden gözü uzak tutmamaya çalışmakta fayda var. Biz en azından bir üniversite çalışması esnasında biraz bir takım izlenimler edinebildik. Evet, muhabirlik çok makbule geçiyor. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.